الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. سورة نوح کی نوح علیہ السلام خپل قوم ته دعوت پاوی کو تا عقلی دلائل ذکر کئی چدا مسئلے توحید سنگ جی کتابونو راولی دا انبیاءو ذکر کری دا دغسی عقل پدی باندی جزم کئی او حکم کئی چدا خبر یقینی دا دیکی شک نشتا عقلی دلائل پیش کئی آغا داوی تعلق دو کائناتو سر دی تکا قرآن کریم اکثر چی عقلی دلیلو نا ذکر کئی نو مخکی دے انسان خپل بدن نفس ذکر کی بیار پسی نور بیانی نمخ کی ذکر کا وقت خلقکم اتوارا چتاو زانتاو گو رہے او سو چکے چلا بکمو طریقو باند پیدا کریے نوال خستاسو پدی بدن کے او پدی خلق کے اللہ دا وحدانیت یو عظیم الشان دلیل دے نو سور پسی کائنات ذکر کی آفاق فی انفسهم فی الآفاق و فی انفسهم نو کائنات باغی کے اسمان ندی ازمکی او باغی کے شمس دے او قمر دے دیتا دا بری دلیلو نوی علوی دلیلو نا چگه کے دبرے کائنات ذکر کئی نبی اور پسی سفلی دزمکی او شروع کئی پدی جملہ چعلم تراؤ سرا دینا چی پدی جملہ او پدی الفاظ باندی اکثر قرآن کے اغا مقصد ذکر کی چا بستر گنخ کاری داو سوکنوی نیچی دا اسمانونا طبقی طبقی دی یو دا بل لپاس دی دا چالی دی اللہ رب العزتوی علم ترو ولی تاسو نوی نی نو دین امراد دستر گلی دل نی بیا بلکه مراد تینا زدللی دللی چاگی تا فکر او سوچ وی چداو تا سواو ری دو بلکن دی کی فکر او سوچ چکے او فکر وم دا مطلبی چما خلق تا عذابات کلا او دا میں مطلبی چدا سکار نسوک نشی کول بغیر دا اللہ نا دا دا اللہ بذات پوری خاص دی بس علم ترو اے نگو رہ تاسو سوچ نکو رہ تاسو او علم او فهم نحاصل رہ تاسو کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا چپکم کیفیت سرا پکم شان سرا او پکم نوعیت سرا کم طور او طریقې سره کیف ذکر کړی دی. پیدایش خو یو پلکا اخو اللہ دا عرص کرده دی انسانانو دا جانورو دا دیم کرده دی فغی کدا کیفیت نشتا کم کیفیت چی دی داسمانونو پا دی پیدایش کی اللہ خود لید زکای کیف ہوئی خواب چی سوچ کوئی نو دی کیفیت تا بے سوچ کوئی چی داول اسمان دی دی با دویم نوڑو کی کنا دکا آغا پی دا پاس آدی کنا بیا پا آغا باند دریم اسمان نو آغا با دینا لوئی بیا پا آغا باند زلورم بیا پا آغا باند پینزم چی سورا پا برزین دورا با وسعت پیدا کی چننا لموسعون نلله انسان ته وی چې تعالی می عقل درکړې د دې لپاره چې بدی کائناتو کې اوچلې په داس طریقه باندې چې دا غي خلاصه او نتیجه دای چې ستاسو لږه د الله عزت راشي الله قدرت راشي او د الله عبادت سرنګې پیدا کړې دی الله او اسمانونه طباقن طبقي طبقي یو دبل لپاسا چه جوخ ندی یو بل سر بلکه میند که دیر فاصله قائم کرده چه حدیثو که رازی دیو اسمان نبل اسمان پوری دمرا فاصله لکه حدیثمه که نجی اسمان پوری ده پینزو سو کالو نتباقن سنگ جه سلیم الکی ویلو التا دلیل عقلی دلتا و مقصی ہوئی نور اللہ تعلم دے چدا فاصلے پکی جوڑ اکڑی دا دیکھ بے ہم حکمتی نکی دی چدا حکمتی چی نور قومنا امتو نئی پکی دیو نبلتا بل نبلتا انت علم نئی دا دی خبری اللہ مونگ نداغی مطالبہ نکی آخو دلی دوکتو سر تعلق ساتی خو صرف داوی چدا اللہ دی پیدایشتا و دی جوڑختا سوچا و فکرو که دا سو کولیش دا سی نیو دا اسمان نو پیدایشت اسمان نو جوڑول دویم وجعل القمر فیهن نورن او ګرځولی دا سپوک مې پدې کې رڼا کوونکی فيهن نه ویل او په یو اسمان کې دا ټول کې خونه ده کنه نو دې لپاره مفسرین خامخا لګیایي سحلیه روباسي چې سپوک مې هو په یو اسمان کې دا چې وی پاول اسمان کې دا دا پاول کی دا او دویم کیوی بیا زہرہ دی او دریم کی بیا عطارد دی او سلورم کی شمس دی نور دی پینزم کی بیا مریخ دی یو تمریخ ہوئی کنے شپاگم که بیا مشتری ده او کاروبار که یلتا اوام که زحل ده چی دی دیر سپیر گانلی ده دخده پا مخلوق که دی نو شریعت که ده غوا اسمان ندی نو دیوی اتم اسمانو شتا او اگه که اغا سطوری دی جاگ گردی نا وزه اولار دی تا چه کم ذکر شداوی سیاره دی چه براو گورو نباز ستوری دا چل کئی تو بگن دی مند باند روان دی دی تا سیاره وی شمس و قمر اون پکی دی او دانو او کم چه بزه اولار دی ناوی پاتم اسمان کی دی اداغنم دی اطلس تو وای دی خطلی دی برا پورا موقع قتلی دی اتم اسمان کم دی او نه همیم ثابت کرده وی اغا تفلو کل افلاک وی او ایغا دی اتو وارو اسمانونو خلاف دی ولی دی دی منزل او چکر داس دی مشرق نا مغرب تسنگ چی دانور راخی جیت پو میرا او اغا نهم چی دی اغاوی پاکس روان دی اغا مغرب نا مشرقال تروان دی او من رفتاری ایڈیر پا داما دیکن ادی دا بیاوی چې زنور اوس وګمه خپل رفتار خدا غده چې اوس وګمه هم پر ورځ او شپه کې خپل چکر او نورم کنه او چې هغه نه هم اسماني ګرځي نو هغه اوس وګمه اومیاش کیله خپل لا پورګي او نور وي په کال کې دا به د دې خبرې سره نو ځان یې سویلی ښه دې باندې اعتماد نشته دې چې څنګه دا هیڅ پته نه لګي صرف په دې باندې کتابونو بازو او مدارک وغیرہ چې دا صحیح خبره جنور په سلورم اسمان کې اجمعو سو حدیث نشته نور څه خو اجماع پېښوي درو از نور دا اصل د تجربه خبره ده اذا کوم خلق دغه فن دی او دغه مهارت لري زاد علی خبر اسوانونه ودی قران ذکر کړی چې سبع سماوات اتمه نه هم پکې نشته هو چې دی ته وای تاسو د قران خلاف خبره کوي وینا دا چې الله او عرش او کرسی وی نو دغه دی کنه کرسی اتم دی او عرش نه هم دی لن لاسه سلام جوړي نو جعل القمر فيهن طول اسمانونو کې دارانا کوي دا عبد الله ابن عمرو ابن العاص دا قول دی چې دا نور اوس وګمه مخبره دي مونږ ته وسړته دومره رڼا ده چې ټول اسمانونه رڼا کړي اخو اسیم شفاف دي د شیشې په شان ته او مونږ ته شاده او بیا مونږ د نور هغه ګرمه تن شوټینګ یې دی کنه دا د عبد الله ابن عمر صحابي دا هغه قول له مخامخ عبد الله ابن عباس وی چې نه مونگ تا مخد وی نفا صحابان پا دیکی داسه لیکن اگا قول صحیح نده چه چاویلی دی چه دانور سلورم اسمان که ده و دی پا جمعی که بیا وم اسمان تلال شی نو سلزیدی رشی دلتا داسه خبر دا دیارو قول نشتا بس ارچا خپل خیال زغلول ده چې قران او سنت د یو خبره ذکر نه کړي کنه هغه به اعتماد خبري اسه اور نور یقین په مکاوه کنه یقیني خبره خود قران او سنت دي نبی هن وی د دیو جن ویل دي چې دا خو په یو اسمان کې لیکن رڼا په ټولو کې ده ځکه فی هن ویل اکل اکل دا محاوره هم دا سیخه محاوره دیده پار پیشکل مفسرینو چی تا تبوسو کی چلک اپلانه کم زیده وی اگا انگلینڈ کی دی ٹول انگلینڈ کی دی ننا چرتا پی او خار کی بھئی انگلینڈ او دا خلو ملک دیکن مدانا چی اگا دا ٹول نخوی چا پیر کری دی خدا غسی ویلی شی بس دا محاور دا بس که سپوږمۍ په یو اسمان کې دا فيهن نه وي نو هیڅ خبر نه ده ښه اسمانونه ټول یو جنس دی ګرځولې دا سپوږمۍ په دې اسمانونو کې رڼا کوونکی نورن نور هغه ته وایي چې سړی تنګی نه پریشانی نه راځي نو سپوږمۍ په رڼا څوک نه تنګیږي خوشحالي او خلق وی دا صفا سپو مینن دی را یخا دا دا نور دکن و جعل الشمس سراجا او گردول دی نور روخانا سراج نو سراج ڈیویتوی چراغتوی گتو لور علیشی سو زی دکن نو نور کی داشتا کن انسان تا تکلیف رسی زکی وی اگی تا نور وی او دیتا سراج وی دام دے سکتے کہ یو اسمان کے دے لیکن رنائیں پٹولو کی دا او مطلب تشبیح دا انگر دولے دے نور پشان دا چراغ پشان دا ڈیوی ہاں دورا دا چیب ڈیوا ہو سڑی تا پا کمرہ کے رنائیں کئی کا نا او نور چې دی هغه ټول دنیا کې رڼا کوي فرغ خام خاصته دی په مثال یو دی بس انسان ته رڼا کول نو هغه ټول مخلوق ته رڼا ای او که یو تن ته په کمره کې رڼا ای نو دې مشابهت ته وځي نه وتا سراج ویل دی سراج دا دوه دلیل شو چلاو اسمانونو تاو گورا دا می پخپل قدرت سره پیدا کړی دی نو یا انسانا جہالت کی مرازا کرا خوا اسمان معبود نده مدیرو خلقو عبادت کرده اسمان تا لوی نسبت کرده قمر سپوگمه دستا در رنا دا پار دا معبود نده که شمس ده نو دا مخلوق ده اللہ استا دا پیدی دا پار پیدا کرده نو دا دی عبادت مکوان سکت یو تینا نده پاتشوی خوا تو که سور حامیم سجده کی بیلو چو من آیاته الشمس والقمر ومن آیاته الليل والنهار والشمس والقمر دا خدا اللہ دا قدرت علامی دی شپا دا روز دا او سپوگمه دا نور دی لا تسجدو للشمس ولا للقمر دی تسجده مکوئے وسجدو للہ الذی خلقهن سجده خدا آغا ذات حق دی چده پیدا کری دی نو دلیل د دین خالی نه ښه دلیل چې الله پېښ کوي په وحدانیتو هغه دین خالی نه چې رد کوي په مشرکینو په بت پرستو په نور پرستو په قمر پرستو رد کوي اسی مطلب نه دا ټول دنیا کې معبودان تیر شوی دي د خو خلقو ها دا ډېر ښه خلقو یاره د دې ډېر کلی عملونه و ها چه چه ده نور عبادت کهو چه ده سپوگمه عبادت کهو اگی با هم ده خدای نه تمه کهی خواه چه اللہ پا مون بانده رحم کهی تا بوایا ده حال ده نه ده نور سپوگمه عبادت اسمان نازم کهی وَاللَّا وَأَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا دو معنی دی الله تاسو را پیدا کړی د زمکه نه پر را پیدا کول سره زرغونی کړی د زمکه نه په زرغونی سره دا هم تشبیه ده چې لکه څنګه الله په دې زمکه باندې دا بوټي او فصلونه او ګیاګانې واخه راخیږي نو دغه سي تاسو را وخیجولې من الارض نباتا دویم معنی الله زرغون کړی دی استاو د پاره د زمکه نه نباتن بوټی الله د لپاره زمکه کې د رزق اسباب پیدا کړی قسمه قسم ښا او استاذو دینه خوراک دی یعنی انبت لکم تاثر مراد دی من الارض نباتا دیر نزدی دی لاسو مورترسی استاذو لیپ دیتمو که که دایو خزانه دا نورو سی دنیا پکیم او رزق پکی پیدا کرده ترس وقت پوری ثم يعيدكم فيها بیا با سوخ پس واپس کی تاسو د زمکې ته راوتی دی نه پیدا کړی بیا به مرته واپس کی خلق روان دي کنه دروازه ورځي سمره خلق رخصتیږي او ټیکټ یې کټ کیږي خورستو ایسوک ندی خبر چی سچل بشو ناغید زان خبر دی چی مونگا کم پل لارو انا دا جوان دی خبر دی بس دی خوزان لا دا دنیا کار جوڑ کرده دی پا ملی سکار نشتا دی بس را جمعشی ہے چیمه اس کی ہو د دنیا خبرې وکي غب شپوله گئی دا څه چللې وې دا وې دوا ده دوا دعا نه غره ها دوا ده بس بکینو ثم یعیدکم فیها دا ډیر ګران شی ده ځکه ابو بکر رضی الله عنه په ډیر داوی یا لیتنی کنتو شجرتن تحزدو کاش چیز چرتا دا زنگل یوونوی چی کٹ شویوی دا زمکی واخوی چی کٹ شویوی چی دا سخت خرابانی نوی رات نرات لی کنا حدید پار بل علاج نشتا دی دا یو علاج دی او ای سوک نکی خواه نور علاجو نکی ترکم دی اور پسی زی او ای پیسا دیره دا کار سنگی خواه که یو یو گوله پزر کی گیو که پلز در کی گی خو علاج بکووی الکا علاج پریدا تالا چه اللہ سے لکلی جون اغب آسی امراضی کتا علاج کئی وکر نکی خدا غزا ہے علاجو کا او دا غزا علاج دا نده چه تو گوله استنه ووه دا غزا علاج صحیح عقیده دا صحیح توحید ده چه دا ده وولو که نظان سرا بیا رستو نو دا خلق و دوات آجت شده کتابه سوک دوا نکی نده که استاس آجت ده خلق و تا تا کار کرده دنیا کی تا زان کامیاب کرده تا یقین د الله په ذات پیدا کړې داغه په قدرت او په عظمت او په توحید باندې بس دغه علاج دی ها تا باندې نو په قبر کې بیا څه سختی شته او نه په حشر کې شته ثم یعیدکم بیا هم واپس کیو تا فیها تا د بندیانو اختیار نه دی تا د الله حکم دی ها کسو ډیر وی چې ما مخه خوای هي په ما مخه خو زه و سمره زې تاسو نه نیسم دا زه مې کېله خیر دې وې دا زمون کار دې دا خو الله وی چې زه به واپس کوم نو خدای سره مقابله کول شو سو کې پری خنه دې نو نه آدم علی السلام او نوح علی السلام ټول زمو کې ته واپس کړی دې کنه و یخرجکم اخراجا انا و باسی با تاسو لا بیا را استل دی که اخراج انوار سرو بخوا سنگا چه مخ که نباتن ویلیو چې ګورې څنګه دا اوس پیدایش یقیني دی دی که دی چا شک نشته دی دا سو کتا پوسو که دی چانا چالکا تو دنیا تر آغلی کنا نا با او خاندی چه دمان دی خلی تاو گورا کنا کزنوی راغلی ما با خاندلی شو دی که شک نشته کنا نو دغا سه اللاوی با بیا جواندون که هم شک نشته ها او دی یعیدو کم پتا نلگی چزمو که تو واپس کی گئے کنا خو بلسو تو واپس کی گئے خوا بس کی گئے وخا زمو که بغو طویلی شی بس نو خوا دکو اس راضی کنا خوا تی قوم دنوح علیہ السلام خو زمو که تلانو اغیل او چا قبر نو کنستے نو دے دغا سے پری خود سمو یعیدو کم سرے سونوی خوا ادی دوارو سرے تاکید ذکر کو چنباتن او اخراجا بیا جواندون دا سه حق ده لکه دا اوس چی پیدا شوه دا سلور دلیلو نشو پینزم اللہ او جعل لکم الارض بساتوان اللہ گرزولی دا استاو دا پار دا زمکان یو قالین بسات چه دا عزت دا پار یوم علمتا غرولی شنو قالینی کنا سمرو چه دا بندنا خیستا ادم علم قدر عزت کی گا بساتو انسمانا پشاند دام تشبیدا پشاند بسات پشاند قالین پشاند چٹائی و دا فرش اگا فراشن مانا دا خوا لتسلکو منا سبولن فجاجا چو گرزے راو گرزے هر پله چې زه ها جوګر زه په دې زمکه کې پاغلارو پلنو پلنو لالاریوم په کې الله پیدا کړی دي هر پله لارښتا چې ویلو لعلکم یوبل ته هدایت حاصل کړئ یوبل توره سه پاغه سره سبول لعلکم تهتدون راغلی سبولن فجاجا لاری دی پلنی پلنی گورنو علیہ السلام پل قوم تا توحید باندی پینز عقلی دلیلو نا ذکر کرنو دا آغا پخوانے مسئلہ دا خوا کہ اس سوکی دا سی او دیر تنگی او توحید پی بد لگی او اوی چی مڑا تاسو خوچی سوک دا تصووی نوی دلیل پیش کا نو ایرور دا خو مونگ نو دا خو دی مسئلی سر لازم خبر دا مونگ نو آئیو دا خو اللہ ویلیو پیغمبران ویلیو چی مسئلہ کئی نو تا غصی بینکے دلیل و پیشکے پا دی باندخا انبیاء و چر دا غصی سادہ مسئلہ ندکڑی خالی بلکہ دلیل نے پی ذکر کری نوح علیہ السلام تو گورا څنګه چې قرآن کې دلایل نو اقصی بنو علی السلام خپل قوم ته په دې مسله باندې ذکر کړی دی مسله ذکر کړا ډیر مدلله نوح علی السلام او ډیر مستند او ډیر مبرهنه څومره براهین په ذکر کړو هر نوم چې وتاخ دی لیکن راشا قوم تاو گورا اغیر دا مانی نا چه مونگ تا جاس بیان کری دی کما صلی اللذی انعقو بما لا یسمع الا دعا ون دا اختر دمامی وخا اب سپوئی مدنوح علیہ السلام فریاد ذکر کی دے دے گی او د دې مطلب څه دی اظهار خپل رب ته اظهار خپل الله ته چې الله ما خو قصور نه دی کړی دا ما خو په خپل بیان کې کوتاهی نه دا کړی چې څومره طریقې وي د دعوت هغه مې ټول استعمال کړی چې څومره د دې مسلې برکات او غمه وته بیان کړو پینځو عقلي دلیلونه وته پینځو بیان کړو نه علما په خپل دعوت کې قصور نه کړي لکه ملائکه وي چې ونحن نسبح بحمدک ونقدس لك یا الله زمونږ نه خوستا په عبادت کې او بندګۍ کې او حمد و ثنا کې څه کمې نه دی راغلی دا مطلب دا نه چې نوح علیه السلام تنګ شو نه قال نوح رب وی نوح علیه السلام ای زما ربا انهم عصونی دی قوم زما نافرمانی وکړه زما خلاف ورزی وکړه زما خبره نه مانی ولی زکال تا مقابله کې خلق پیدا شد اپوزیشن بلاک پیدا شد دا هر زمانه که دا غصیح ده تو گورو دا هر زمانه که دا غصیح حدیوی یاروی اختلاف کنه دیو دا ولیوی دا مولان نیو کی گیو چه دا اختلاف ختم شی ویدا دا نوح علیہ السلام دا وقت نراغلی دا چاگوی زما خبره نمانی ما تا غوگ نگدی وګونو کې غوتی ور کوي او ځان پټي چوي نو وینو دغه په لیدو کې ګناه ده ما سره او بل پله وتبعو من لم يزده مالو ولده الا خسارا روان شو تابعدار شو خدمتگار شو او مرګرتي وکړه داغه دنیا پرستو ملم یزیدو داغه مشرانو شیطانانو گمرهانو جمال ور سر دیر دے اولاد ور سر دیر دے بس هر زمانه کی دائی کنن ملعی و طویلی قال الملعو نوح علیہ السلام چکم دے واقع راغلی و اعراب کی حود کی نو قال الملعو داغه ملعو دی خواه جمال ډیر دی اولاد ډیر دی خو لیکن دا مال او اولاد د دې لپاره سبب د خیر نه دی سبب د برکت نه دی بلکې سبب د عذاب دی نو دې په ذهن دی بس منډکې نو څوک راټینګولې نشي نو بعضو مفسرینو ذهن دې په لټلې دي چې دا بنوای چې په کافرانو باندې الله نعمت کړې ده دا وینوای کته او ظاهر کې ګوره چې مالونه دي وسره دولتونه دي وسره او دا غسي د دنیا سامانونه دی وسره خوراکونه ډیر ناشنا کنه نو خدا بنوې چې دا د الله نعمت دی د دې آیات نه معلومه کړی ولی چې ملم یزیدو مالو او ولده الا خسارا چې نه دې زیاتې کړی هغه ته د خپل مالونو خپل اولادونو بغیر د تاوان بغیر د رسوایۍ نه او بغیر د تبایع او د عذاب نه دا خو نعمت نشو کنه نعمت خو دې ته نه وي نعمت هغه ته وي چې هغه د بنده لپاره د دنیا او د آخرت آرام او راحت وګرځي دا خو د مسلمان لپاره هغه د مؤمن لپاره دی چې د الله کمال ورکړ دی دا نعمت دې د الله په زبان خدا به کې شرط ته ګوري ښا چدا زده پر سبب د عذاب نه ګرځي ولی د یوې روپۍ د سود څومره لوی سزا ده اوه نو چې سره د سود مالی نه ده نعمت شو چې سره د رشوت مالی نه ده نعمت شو چې سره د غلا او د ډاکیو پر دې مالی نه نعمت شو دغه هغه قوم د نوح علیه السلام خبره شو او دا وقار دلیل لها چه تبا دا یو سلی مال تا نعمت کلوه چه اغا پی خکارو نکی ماغی مال بانده خکارو نکی زان پی امساتی دا حرامو نا دا مردارو نا دین زان بچ کی اما خلق سرم تعاون کی دغه ته صحیح مال ویل شي خان ځکه نبی علیہ السلام وخت کې او سړی تجارت کو نو نبی ودا کار کو کجوري ولا په ونو کې پخې شوې نه وي او بیا به وکړه چې تا پیسې واخله او چې بیا وشي نو هر څومره ورځې چې ودا پاتې نو دا کجوري و زمایي ښه دغه سي واغست نو هغه پاغي ګلې باران او سچل وشي وي کنه فصل لپاره ډېر افتونه دي نو نشوي په نو شنو هغه صحابي و نو راغې او نبی دې اسلام ته فریاد وکړو چې هغه پیسې مو هم دغسې لاړې وو قرضدار یم دا خو ما د چا نه راغستې وې نبی علیہ السلام اعلان وکړو صحابو ته چې تصدقو د خپلو مالونو نه خیر خیرات وباسئ د آخرت توفه نو هغې راجمه کړه هر څومره چې وو خو ګورې د قرضدارو پوره نه شو پاتې شو پکې ډېر نبی علیہ السلام اعلان وکړو ویراشه چې سو سره یې غته نه واخلې انور ته سموای بس لا خو ستل طرف نه ده نو خمال خدای ته وی چې داسې د یو مسلمان په کار راشي هغه په سخت نه خلاص شي هغه په پریشانه نه بچي دا صحیح مال لخوا او صحیح ځای کې ولګي صدقه جاریه جوړ شي کنه او دا مالونه چې نوح علیه السلام دا غواخ نه وی روان شو باغه چا پسې چې ندی زیات کړی وی تا مال او اولاد او مگر تاوان او خسران هغه مال ولا سبب د هلاکت شو هغه اولاد ولا سبب د هلاکت او د رسوایي شو هغه خلقو پس روان شو دا نن په چا پس روان دي په مکرو مکرن کبارا چلونه او کلوډیر لوی لوی چلونه زما په حق کې زما په حق کې څه کومه تویل یو کنه چې بس چې څه کول شي نو کې علی الله توکلت په الله اعتماد کړه فاجمعوا امرکم وشرکاکم ټول راځه ماشه زما په حق کې خبره یو کوي چې اختلاف پکې نه ورخه او بیا زمانه پټوي ما زبو لاله ما نو ته واره وای چې مونږه ستا په حق کې دا قرارداد پاس کړ تم بیا دومره لوی او صلی الله چلونه مکرو مکرن تم مسلې په مقابله کې چېغه تمکر وای ښا چې توحید او سنت مقابله کې څوک سکی کنه سازش وته وای مکر ورته وای ښا چلونه او کلو چلونه ډیر لوی لوی وقالو لا تذرن الهتکم او مشرانو دعوت شروع کو ګورو ته تد یو قوم اجلی ښه چې دا کار شروع کو نه پوه چې اوس به الهکیږي ښه مشرانو کشرانو ته دعوت شروع کو وی چې اک شرانو لا تذرن الیاتکم مپریده دا خپل خدایان نوح علی السلام په خبره دوکه نشه الیه کو ډیرو هر زمانه کې ډیری خو خصوصی خو بکی کنه کنه ولا تذرن وتو ولا سواعا ولا یغوسا ویعوقا ونصرا او مپریده خصوصا دا ود سوا او یغوس او یعوق او نصر دا ما پریده امام بخاری وی اسماء قوم صالحین دا داغه وخت نیکانو خلق نمونو آغی دنیا نو رخصت شو زر دا نوی قوم بانده پریشانی را لیا خپاوار پسی دیر کنا پدا سی مشرانو پسی او نیکانو پسی صالحانو پسی خلق خپای نوی ابلیس پوشو چی دی خود دیر پریشان دی او دی وقت دی خواه دی وقت دی اوس پا نچس رشی پا بٹای که نارستی جولی گی ناو چې اوس په نصر شوې ده ناو یې راغې او دې ته وی چې زما لسکیږي نو زبا غو کما زما نه چې سکیږي او سر به امدادو کما د دې مشرانو تصویرانه ولا جوړ کړو دا شرک دا وخت نه شروع شو د مشرانو محبت تم رحت تورسی چی داغیش تصویرانی ولی ویستو اوی چی دی بکم دے که عبادت کو کنک جمعاتو نو کنو ارسو ویداد دی پاغذیونو که کی دے کنک نو چی کل تاسو باندی پریشانی راشی نو رابشے ادی تباوکو رین دا سی وشیل کتاسو چی دیلی دلی خوا سن اسو تم آخوی داغا واسطے نو نو بس دغه وکړو ته ولاړو بیا پیړې تیر شوې نو بیا سمو د پسره او دغه یې غلا سلته وی چې ګوره تاسو خو دې سره پیدا کړی ته شخوراک سکاکله کلو او شربو له ورسره نه کوي تاسو به عبادت نه کوي تاسو مشرانو باندې دی عبادت کوو دا زوینه بډکو تاسو تاسو ګمراه یې ناغی پا عبادت بانده اختکڑو خواه ناغی پا شرک کی دمرو کلک شو جدنو علیہ السلام نحنیم سوکال دعوت بیس اثرو نکو امام بخاری وی سم سوارت الاسنامو الالعربی بعدو بیا آغا پینزو بوتان عربو ترال ولې زګای چې طوفان راغی د نوح علیه السلام کنه نو ده هغه طوفان وړو وړو دلته جداوه ته وی عربو کې راغی د کیو کمر سره چکړو جوړ خو ابلیس د نظر نه نیست چې دا خو زمونږ زبردست سامان نه کړ سمودا تیرو شنو راویستو لخا یو کاهن پاکی پیدا شو یو ساحر پاکی پیدا شو ساحران خوی دیتا جداغی شیطان سر رابطی کنا ناغو تاوی چی گوری یو خزانه تخیبا نارو باسا مستابا دیر نموش دنیا کی بس ناغو راویستو او تقسیم یکلو نفکان ود لکلب بدومت الجندل کلب قبیلو نود اغیل و رسید اغیل دستاسو شو او سوا لحزیل حزیل قبیلو عربو نسوا اغیل ورکو لیلو قبیلیو او یغوس لمراد مراد قبیله و دیغیره ورکه او یعوق لحمدان مشهور قبیله و حمدان یعوق یغیره ورکه او نصر لحمیر ادا ټول د یمن سره تعلق ساتیخه قبائل اکثر د یمن هغه په دې افتہ کړل. نو خدا دا غنیکانو خلق و تصویرونه او کتابونه لیکي چې ود چې و ودو د سړي شکل جوړ کړو سړي او چې د چا د محبت تقاضا یې نو دل دې راضي او سوا د خدای شکلو چې څوک په دنیا کې د حسن تقاضا کوي نو دل دې راضي او یغوس د زمري شکلو شیر اسد یک څوک د دشمن نه یریږي نو دل دې راضي او یعوق د اس شکلو د اس کسوک دنیا کې مال دولت او خواهشات غواړي دل دې راضي او نصر یې جوړ کړو د باز مرغې په شکل کې دا وی د نظر د پاره دی هر یو له خپل او دازي موهري ور کړی و دا رستو بیا تاسو ابلیس تاسو وکړو کني په اصل کې خدا د نیکانو خلقو تصویرونه وکړو نو ده خاص کړل چې دا مپری دی وګوري دا مپری دی وقضا ذلوا کثیرا نوح علیہ السلام ډیر خلق گمراه کوم ما سره ناراضی ما پکې سو نکړل ادي ډیر خلق گمراه کړو دا گمراهی دومره پاسانه خوري ولا تزید الظالمین الا ضلالا یا الله مزیت دې ظالمانو ته مگر گمراهی کفر شرک دا داولی اغا طویلی شو چه بس چه تا سر سوک مرگری دی دغا دی از نورو ندا تمنشتا چی دی با ایمان راولی چه دا سی اللہ ووی نبی آغی خیرو دا پار آغی لائق دی کنا در سمرا خیره چه و تکینو دا نوح علیہ السلام زکاو کلی ترو سپوری سورت حود کرا غلیو چه وحی و تاو کلی شوا چه لن یؤمن من قوم کا بس إلا من قد آمن چې څوک مؤمنان شوی دا وایي دا نور څوک ایمان نه راوړي نو ضلالن سمان إلا ضلالا معتزله او قوم دې هغه وی نه الله څوک گمراه کین نه الله به هدایت کی خلق او توه واستا کندر کې ناشته عجیب خلق اخو هر څه کوي کوي یا معلوم عائشہ هغه ته په دې کې خو بد نشته دا موږ ته به څه ګناي او څه ثواب وکړو نو دې دې کې هغه پریشان شوی چې خدل ته وسوای چې نو علي السلام وی چې الله مزيات دې ظالمانو ته مگر گمراهي نن بیا چې خبره کوي اخو یقیني اخو وحي کنه دا ډیر دا یواز د آیات نه دی ډیر آیات غریزان له خوا دی پاکي نه نوې د ذلال مطلب دا دی چې د خپل مهربانه نه محروم کړ ځان په قران کې لګیایي کنه او کله وې چې نه ذلال مطلب دا دی چې د اتبای اسباب ول ډیر وګوري تبایه اسباب سی خود اغا کفری اید اغا شرکی پا دی خلق تبا کی گی نو تا دعا و دنو علیہ السلام دا خپل قوم پا حق کی او دا دولال لمطلب دا گم رہیو مغستیشی بیات مطلب اغا کارونا چا دی دا پارا سبب دا حلاکتو گردیم